Galegos no Baix. Mi alma se me grabó a raíz do teu querer, mientras no mundo viviré, otro amor no he de tener. O cariño que te teño, linda, ti no sabes ver, voy a ver que Bueno, Xulio, xa temos o seguinte convidado, Seguinte convidado que aquí, o presidente da Fundación Ara Solís. Nada menos que Ara Solís. Manuel Rajo, non? Veña. Sí. Vamos a saludalo. Moi boas tardes, Manuel. Moi boa tarde. Moi boa tarde, benvido, moitísimas gracias por atendernos, Manuel. Gracias a vos por dedicarlle este tempo á Fundación. Fundación que ten pouquinos anos de existencia, posto que parece ser que no 95, 96 foi cando se creou, pero que xa ten os seus éxitos. Ara Solís ten moitísimo que decir con respecto aos dereitos humanos, non? A Fundación foi creada no ano 95. Sí. Por avatares do percurso destos anos, bueno, uh-huh. Traballou nunhas épocas máis que noutras, non? Sí. O obxecto da fundación é a defensa dos dereitos humanos, uh-huh. Sí, de conformidade co texto da Declaración Universal dos Mesmos, claro. Das Nacións Unidas, do 10 de decembro do 48. Esta foi a finalidade con que se creou a fundación. Bueno, según temos entendido, traballa moito, ou polo menos patrocina unha ONG en Camerún, tamén ten colaborado ou colabora en Marruecos, no Taimaté, sí, etcétera. É unha organización sen ánimo de lucro, pero que ten moitísimo que ver con eso, co que acabas de decir fai un momentiño, coa educación, cos dereitos, sí, humanos, lóxicamente. Sí, sí, fixéronse. A fundación podíamos falar casi de dúas etapas, ou máis ben tres, porque isto que me estades falando, pois si, Camerún, África, logo tuvemos fixernos unhas conferencias en Madrid, en colaboración ca Fundación Casa Sefaraz. Ajá. Organizaras incluso unha exposición que non é dos objetos da fundación, pero que sí que ten que ver cos dereitos humanos. Entonces, organizar es unha exposición sobre masonería en Coruña e esta levarase a Cádiz, por exemplo. Es importante. E logo, tamén na Universidade da Coruña, fixarase unha serie de conferencias sobre temas medioambientais, donde tuveran bastante éxito porque incluso se lle concederan créditos a alumnos que tiñan interés e que estaban estudando na universidade, ¿no? Esta para min serían un pouco as etapas anteriores. Sí. Eu levo na fundación como vocal dende 2018, creo que. Sí, sí. E logo, bueno, collo a presidencia en marzo do 2021. Eu o que máis coñezo, digamos así, é un pouco a miña etapa, non? Intentarase facer un proxecto a nivel internacional que se chamaba Santiago e os camiños xacobeos nos confins de Europa. Este proxecto implicábase Galiza, Portugal e Italia. Era un proxecto de un contido económico importante, porque estábamos falando de un mínimo de 70.000 euros. Pero que estaba incluso financiado, tiñamos estudiado todo eso, pero a pandemia, pois, bueno, fixo, a vida. Cortou moitísimas cousas, sí. claro. E tú moitas desgrazas. Sí, sí. E tuvemos que abandonar ese proxecto, non? Bueno, pero agora estades traballando en cousas, hai me parece que vin aí cousas que teñen que ver con, non somente con dereitos humanos, sino tamén con debate, non? Que tamén que unha, digamos, unha inauguración túa ou por menos unha proposta túa. Sí, sí, esta digamos pertenece un pouco a miña etapa. Logramos ter unha páxina web casi totalmente operativa, bueno, está xa sencilla, fundacionarasolis.com. En esta etapa pues xa firmamos protocolos, por exemplo, co municipio de Ferreira do Alentexo en Portugal. En Portugal, sí. No Baixo Alentexo firmamos un protocolo ca Universidade de A Coruña. Firmamos un protocolo tamén co Gremio Ibérico Social e Cultural, que é unha asociación de Lisboa, que tamén é moi ativa. Compartimos membros, temos un membro portugués, tamén está no patronato noso, e dous membros da nosa fundación están na directiva deste gremio. E bueno, a primeira palestra que fixemos con carácter público foi esta de marzo do 24. Sí, sí. Que fixemos unha experiencia nunha cafetería para poder compartir pues unos petiscos y xunto ca charla. E levamos a dous profesores da universidade, da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña, un catedrático do Departamento de Dereito do Traballo da Seguridade Social, e un profesor titular que tamén está xa habilitado como catedrático, que foi incluso candidato nunhas anteriores, foi candidato á alcaldía da Coruña. E bueno, foi unha palestra moi interesante e que os asistentes pues pediron que queren unha segunda parte para volverlos a levar. Claro. Os profesores eran Alberto Arufe e Xosé Carril. Sí, coñecemos. Temos noticia. Alberto Arufe Varela, me parece que Xosé Manuel Carril Vázquez, sí, Coñecemos, sí. Correcto. Personas jurídicas que teñen moito que ver con eso, cos dereitos humanos, que ademais coido que dominan precisamente ese avatar. Eu pertenzo ao Consello Comarcal do Baix Llobregat, Consell Consultivo, precisamente estábamos traballando este aspecto dos dereitos humanos, queríamos facer algo relacionado con eso. Recibimos información precisamente un dos dous que tiña algo publicado, me parece que foi do catedrático, sí. Por eso teñen bastantes publicacións, eso no, na web da Facultad de Dereito de Coruña, bueno, pues salen todas as publicacións que teñen. Pues me parece que foi eso que tomamos nota deles, sí, concretamente, sí. Sí. Moi boas persoas e intelectualmente moi competentes. Sí, coñecedores do traballo que se dá. Que, por certo, as Nacións Unidas non sei se o abarca como é debido ou se o ten como unha declaración como se fora, non sei... algo que hai que reclamar ou que hai que poñer novamente en valor, non? Porque hai algunhas nacionalidades que se absteñen e votaron, sí, aínda non votaron a favor deles, non? Sí. Estes fixeron unha valoración incluso crítica, porque ven que estos dereitos recoñecidos nas Nacións Unidas non son suficientemente garantistas. Fixeron unha exposición relacionada tamén ca situación das persoas maiores ou a cuarta idade, sí, e temas destos. Foi unha palestra moi interesante, verdad? Claro. Estos criticaban un pouco eso, que claro, estamos falando do ano 48. Sí. O que se podía facer en ese momento, pues o mellor era bastante. Pero claro, a día de hoxe ven que están un pouco mancos, ¿no? Sí. Bueno, pero que o que eu dicía, que a mellor a Declaración, sí, Universal de Dereitos Humanos, que debería ser un dereito, un tratado legalmente vinculante a todos os países do mundo, e intentar que se votara a favor, é dicir, darlle unha nova volta, non? Quizáis convocar a todas as nacións para decir, vamos a votar a favor de isto e isto hai que cumplilo, non? Cousas, por exemplo, o asunto dos traballos forzados ou os traballos non sei, que hai certos países que non o firmaron ou polo menos non o teñen como unha aportación ou unha votación ou estuvéronse. Sí, ou polo menos comprometelos. Dentro de que os firmen, pois hai que defenderlos, porque a veces é moi complicado hasta defender eso, porque non son de aplicación, digamos, inmediata. A veces en determinadas cousas parecen un brinde ao sol, ¿no? Sí, sí. Bueno, é eso. Que habería que votarlle man, obligar a que todas as nacións foran capaces de ser vinculantes para ese traballo. Recoñecer que eses dereitos humanos son os que nos fan máis persoas, non? Efectivamente. Sí. Había unha frase moi boa, ahora non recordo, dunha politóloga e filósofa israelí, creo que era. Xa ves. Está, como se chama, Arén ou algo así, non sei ahora, pero que decía algo así, más ou menos, non é cita textual, cando perdemos a empatía entre os humanos, isto é que vamos ao desastre, non? Os humanos teñen moito que ver con isto da empatía, non? Sí, moito, sí. Fíxate tú que curiosidade, ademais, non sei, algo que precisamente sea unha israelita que fale de eso, que, vendo sí, o que en Israel actualmente se está ocurrindo, degradando, ¿no?, de todo. Sí, congruencia. Texto, vamos ter a próxima palestra, vai ser dedicada un pouco a Oriente Medio, de unha forma un pouco particular. Digo particular porque vai a falar Xulio López do Valcárcel, que o mellor tamén o coñecedes. Sí, sí, sí. Que é abogado, procurador, poeta. Sí, bueno. Este un home moi moi interesante, un bello amigo. E digo bello amigo porque teño relación con él desde o ano 79. Que coincidimos cuando él editó el primeiro libro. Eu estaba tamén vinculado a Editorial Follas Novas de Santiago. E entonces, bueno, pues él a veces fala que fue o primeiro que lle editou o libro, que non sei que. Eu non editei nada, eu simplemente era unha rata de biblioteca, en este caso de librería, e pasaba moitas horas y alí, eu era estudante daquelas tamén, e acabei tendo moi boa relación con este, con Rafael Silva, o dono da, porque era unha editorial. Aquela librería era unha biblioteca. Sí, sí. Alí encontrabas de todo e nadie che prohibía. Era unha, eu creo que das primeiras experiencias de poñer as librerías abertas, que os posibles compradores puderan coñer os libros, manosealos, meterlos na estantería, volver a ler. Sí, sí, sí. Pues esta, é un poeta, é un gran poeta tamén, non? É un gran poeta, sí, sí, sí. Bueno, este ten, aunque sei, premios, así que sepa de memoria, premios o Premio Guimarães de Portugal, sí, sí. Celso Emilio Ferreiro, Compostela, creo que, Antón Tobar de Ourense, e máis premios, non? E este, Xulio fixo un libro curioso que precisamente lle presentei eu aquí en Monforte de Lemos, na Ribeira Sacra, A Invención dun Deus, Xesús de Nazaré, que está editado en Rayo Vento. Entonces, este es, para documentarse para este libro, estuvo en Xerusalén, bueno, por toda esa zona. Claro, claro. Pues, non sei, dos meses, tres meses. Entonces, vai nos vir a falar muy bien, sobre un pouco sobre este conflito Oriente Medio. Exactamente. Enlazado con, bueno, pues que invención deste Deus. Sí, sí. E como ve él esta situación, non? Porque desde logo é un tema complexo, que claro, ten difícil solución. Muy bien. Desde o meu punto de vista, non? Tiñamos moito tempo para poder falar de moitas cousas que ti tamén recoñeces, bueno, falas, seguro que sabes moi ben que precisamente o asunto de Manuel María, me parece, teño entendido. Ah, sí, sí. Pero bueno, noutra ocasión farémolo. Agora sí, mesmo o tempo acábase, non sei, entonces non o que che mandamos un grande abrazo e unha aperta grandísima polo feito de igualmente que igualmente para vos, de, eu estou aquí a vos agradecerche a túa participación no programa de hoxe, enviarte un grande saúdo. Noutra ocasión voltaremos a incomodarte para que nos fales de nada, tamén de Manuel María, que ti tamén pertences a esa fundación, non? Sí, sí, aí estamos. Pois agradecerche moitísimo a túa participación de hoxe, despedimoste con música e hasta outro momento. Nada. Apertas. Obrigado. Apertas. Grande abrazo. Grande abrazo. Mi alma se me grabó a raíz do teu querer, mientras no mundo viviré, otro amor no he de tener. O cariño que te teño, linda, ti no sabes ver, voy dar.